στους 97,8. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πείθει. Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πείθει. Κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσει και τη Σοφία Βούλτεψη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί η Σοφία Βούλτεψη δεν είναι μια τυχαία πολίτης αυτού του τόπου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Έχει αξίωμα, έχει μαλλί, έχει και πώς είναι το μαλλί, τα έχει όλα, όλο το πακέτο. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο του λοιπόν, να πείσει τη Σοφία Βούλτεψη. Τα είπε χτες μιλώντας στην Άννα Μπουσδούκου. Εμείς, κυρία Μπουσδούκου, πιστεύουμε, πέρα από όλα αυτά τα οποία πραγματικά είναι φρικώδη, αυτά τα οποία ακούγονται στη χώρα και τα καταγγέλουμε. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι αντιθέτως, κατά τη γνώμη μας, ο ΣΥΡΙΖΑ πείθει. Κατά τη γνώμη μας, ο ΣΥΡΙΖΑ πείθει. Στόχο έχουμε να συγκροτήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές ένα πρόγραμμα χωρίς κανένα οικονομικό αποτέλεσμα. Να, αυτά ακούει και η Σοφία. Σου λέει και εμείς δεν έχουμε οικονομικό αποτέλεσμα. Μάλλον εμείς έχουμε κακό οικονομικό αποτέλεσμα, κάκιστο οικονομικό αποτέλεσμα. Οπότε τούτος που δεν θα έχει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα είναι καλύτερος από εμάς. Αυτά άκουσε, την έπεισε ο Αλέξης Τσίπρας. Κέρδισε άλλη μία ψηφοφόρο. Χάνει μία ψήφο η Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφος που χάνεται προστίθεται σε κανένα εκατομμύριο ακόμη που έχουν χαθεί και θα χαθούν μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Βεβαίως δεν είναι πρώτη φορά που ανώτατο στέλεχος, ανώτατο της Νέας Δημοκρατίας, γοητεύεται από τον Αλέξη Τσίπρα και τον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε γίνει και παλιότερα στον ακατανόμαστο, στον φίλο του Αντώνη Σαμαρά, τον έρωτά του το μεγάλο, στο Γιάννη Πρετεντέρη, όταν είχε ερωτηθεί ο ίδιος ο Σαμαράς, είχε απαντήσει. Δεύτερο όνομα, Τσίπρας. Τελικά ο Τσίπρας βοηθάει ή δεν βοηθάει στα οικονομικά? Ο Τσίπρας βοήθησε πάρα πολύ και το γυρίσαμε το καράβι. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι έχει βάλει την σφραγίδα του κυρίως γιατί είναι κατασκευαστικά ο τύπος του ανθρώπου που δεν πιστεύει στο πολιτικό κόστος. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας μιλάει ευθέως. Δεν κρύβει ούτε κρύβεται. Είτε βρίσκεται στον Πατριάρχη, είτε βρίσκεται στον Πάπα, είτε είναι στη Βουλή. Το λέει ο Σαμαράς, το έχει καταλάβει, γιατί μπορεί να καταλάβει ο Αντώνης Σαμαράς αν κάποιος απέναντί του μιλάει ευθέως ή όχι, αν κρύβεται ή δεν κρύβεται. Τα ξέρει πολύ καλά. Οπότε, άλλη μια εμπιστοσύνη και από τον Πρόεδρο και από τη Σοφία Βούλτεψη. Η αυτοδυναμία, και παραπάνω τώρα καλπάζουμε για τους 160, είναι δεδομένα. Τα έχει πει ο Αλέξης και με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω θα πιστείτε και όλοι οι υπόλοιποι. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξής. Εμείς θέλουμε να εργαστήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε και αυτή είναι η απάντηση που θα δίνει η Νέα Δημοκρατία. Να η Ελλάδα που θέλουμε, αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε, αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Που περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θα ακούσουμε και τον Άδωνη στην πορεία να έχει γοητευτεί και αυτός. Πολύ γοητή έχει πέσει σήμερα. Τόλμη, όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τουλάχιστον έχουμε ένα από τα δύο του σίριαλ του παλιού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, όντως, στα ελληνικά αυτό που ακούμε το μουσικό κομμάτι λεγόταν κάποτε μαγκανοπήγαδο. Εμείς εδώ σας το σερβίρουμε στα γαλλικά, διότι έχετε την αντίστοιχη κουλτούρα και επάρκεια να εκτιμήσετε στην γαλλική εκτέλεσή του το συγκεκριμένο τραγουδάκι. Θόδωρος Πάγκαλος, Θόδωρος Πάγκαλος. Θα ακούσουμε τώρα ένα, δύο, τρία, τέσσερα τέι περίπου. Κάντε υπομονή, συγγνώμη ζητούμε εκ των προτέρων που ρυπαίνουμε τον αέρα το ραδιοφωνικό, τα αυτιά σας, την αισθητική σας, αλλά πρέπει να τα ακούσουμε. Δείχνει τον πανικό ενός σάπιου συστήματος, ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος αυτού του σάπιου συστήματος, ο Θόδωρος Πάγκαλος, αναγκάστηκε να σκεφτεί σενάρια. Θα τα ακούσουμε τώρα αναλυτικά για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, να μην χάσουν αυτοί που μέχρι τώρα έχουν κάποιες δικλίδες, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι που έχουν στήσει τις γέφυρες, αλλά το παλιό πάντα ανθίσταται και αγωνιά και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο τρομοκράτησης των ήδη τρομοκρατημένων Ελλήνων. Είναι αδιανόητη η έκπτωση ιδεών. Φαντάζομαι. Είναι αδιανόητη. Ο ένας ασφάξει τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν το στρατό και την αστυνομία και ελπίζω να μην τους έχουν ποτέ. Ναι. Θα βάλουν εκεί πέρα και θα διασπαστούν και θα διαλυθεί ακόμα περισσότερο το κράτος από ό,τι έχει διασπαστεί τώρα. Καταρχήν, μόλις ανακοινωθεί τέτοιο αποτέλεσμα, ότι είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάψει αυτομάτως να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία από έξω. Αυτό θα υπάρξει τεράστια έξοδος κεφαλαίων και θα μπούμε στη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Δηλαδή, περιορισμοί στην έξοδο κεφαλαίων, περιορισμοί στις εισαγωγές, δυσκολία στις εξαγωγές, γιατί δεν θα έχουμε αντισπολίτευση συνάλλαγμα για να αντιμετωπίσουμε τις εγγυήσεις και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει μεγάλη πείνα και δυσοδεία και θα υπάρξουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα μπορούν να παίρνουν το μισθό τους. Και μέσα σε ένα μήνα όλοι αυτοί που κάνουν ολαλά τώρα και χορεύουν με τον Τσίπρα και καμαρώνουν το παιδί, το γεραστό που πάει στον Πάπα και κουνιέται και τη Δούρου και όλα αυτά τα γραφικά φαινόμενα, όλοι αυτοί θα είναι στον δρόμο, θα καίνε, θα σκοτώνουν. Όλοι αυτοί θα είναι στον δρόμο, θα καίνε, θα σκοτώνουν. Εγώ ήμουν κομμουνιστής. Αυτό το παρελθόν είναι υπεύθυνο για πάρα πολλά. Ακούσαμε εδώ το Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος περιέγραψε μια ζωφερή κατάσταση, κυρίως για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα βγαίνουν στον δρόμο, θα καίνε και θα σκοτώνουν. Τους βλέπεις τους δημοσίους υπαλλήλους από τώρα, όταν πας σε μια υπηρεσία, είναι έτοιμοι για να σκοτώσουν και αυτό που ήταν στην ουρά. Τώρα θα εγκαταλείψουν τον Κισέ, θα βγουν έξω και θα γίνει το μακελιό. Όντως, πολλά έχουν ακουστεί για το μέλλον αυτού του τόπου και για τα διλήμματα που μπαίνουν και που θα μπουν. Φαντάζομαι ο Πάγκαλος και κανένα δυο άλλοι λειτουργούν ως λαγοί. Όχι φαντάζομαι, γνωρίζουμε, βλέπουμε, ξέρουμε, λειτουργούν ως λαγοί. Φανταστείτε τι θα γίνει και τι θα ακουστεί όσο πλησιάζουμε προς το Φλεβάρι ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, όπου θα γίνουν οι εκλογές. Το ωραίο με τον Πάγκαλο δεν είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα για τους κομμουνιστές. Είναι ότι θεωρεί το Τσίπρα και τους Σιριζέους, την ηγετική ομάδα, εν πάση περιπτώσει, κομμουνιστές. Επειδή το σύστημα αυτό είναι ένα ελεύθερο και δικτατορικό, όσοι μπορούν και έχουν τα όργανα άσκησης βίας, σπάζουν τους άλλους μισούς. Η πρώτη σφαγή και τερατώδη σφαγή του Στάλιν δεν έγινε αντίον των δεξιών. Εντάξει, έγινε από τα στελέχη του κομματός. Τώρα δεν μιλάμε για σφαγή αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν έχουν την εξουσία και ελπίζω να μην την αποκτήσουν ποτέ. Και αν αποκτήσουν, θα σφάξουν κόσμο. Δεν μπορεί, άμα είσαι κομμουνιστής, να μην σφάξει κόσμο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί, άμα είσαι κομμουνιστής, να μην σφάξει κόσμο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα υπερβάλλεται. Τι, υπερβάλλω. Βέβαια. Γιατί ξέρετε, κανένα κομμουνιστικό κόμμα να μην έσφαξε τα στελέχη του κόμματος. Πότε. Εντάξει, στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Εκεί εδώ που... μετά την μεταπολίτευση αλλάξαν τα πράγματα. Ποιο, γιατί. Μα δεν υπάρχουν πια κομμουνιστικά κόμματα μετά την μεταπολίτευση. Διαλύστε. Πώ δεν υπάρχουν. Το ΚΚΕ τι είναι, δεν είναι κομμουνιστικό κόμμα. Μα το ΚΚΕ είναι η ιδιορυθμία τη ελληνική πραγματικότητα, η οποία μα καθιστά ιδιορύθμιση στην Ευρώπη. Είναι πολιτιστικό φαινόμενο. Είναι αίρεση θρησκευτική. Να και τα καλά λόγια για το ΚΚΕ. Ο Πάγκαλος βεβαίως τον πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξηγείται αλλιώς. Τέτοια αβάντα, τέτοια προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όποιος ακούει Πάγκαλο και είναι στο μετέχμιο, πηγαίνει, τη ρίχνει την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν προσθεθεί και ο Άδωνης, η βούλτεψη, κάνας δυο δημοσιογράφοι, άλλοι τρεις-τέσσερις παπαγάλοι, διαφορετική κατηγορία από τους δημοσιογράφους, η ψήφος είναι δεδομένη, όλοι αυτοί θα βγάλουν τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και αυτοδύναμο. Ο Άδωνης λοιπόν μαζί με τον Λεωνίδα τα βλέπουν όλα αυτά, βλέπουν ότι έχει γυρίσει το παιχνίδι, βλέπουν να χάνουν αυτά που θεωρούσαν δεδομένα αφού έχουν καταστρέψει τον τόπο. Μιλάει με τον Λεωνίδα, είναι πολύ ωραία αυτή η συζήτηση. Αυτά τα δύο αδέρφια πάντα όταν μιλάνε δημοσίως έχουν να προσφέρουν στην αισθητική μας, στη σάτυρα, στο δράμα, οπουδήποτε μπορούν να προσφέρουν δύο αδέρφια τέτοιου τύπου όταν συζητάνε. Εδώ μας κρίνουμε το πώς συμπεριφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και προσέξτε! Χωρίς καν να έχει πάρει εξουσία. Απλώς και μόνο γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις και κέρδισε τις ευρωεκλογές. Φαντάσου, Λεωνίδα, να πάρει εξουσία, τι έχουμε να ζήσουμε. Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή. Φαντάσου, Λεωνίδα, να πάρει εξουσία, τι έχουμε να ζήσουμε. Αυτό το πανικός του Λεωνίδα, το θα μας σκοτώσουν ήταν από παλιότερη εκτέλεση. Αυτό το ποποπό δείχνει όλη αυτή τη συντριβή και την αντιμετώπιση της κατάστασης, την επεξεργασία της κατάστασης και την προσπάθεια βεβαίως δημιουργίας κλίματος τρόμου. Βεβαίως ο τρομοκρατημένος, ο ιτημένος έτσι κι αλλιώς, ο χτυπημένος 15.000 φορές, τι παραπάνω να φοβηθεί, τι, πόσο περισσότερο να τρομοκρατηθεί, είναι ένα ωραίο ερώτημα, αλλά δεν πιάνει σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Ο Άδωνης, αφού τα είπε αυτά με τον αδερφό του, πήγε μετά σε άλλο κανάλι και όπως τα γυρνάει συνέχεια, έκανε την κολοτούμπα. Όποιος είναι δίκαιος και μπορεί να κρίνει την εξέλιξη των πραγμάτων όχι με το θυμικό του, αλλά με το καθαρό κριτικό του πνεύμα, κατάλαβε διαφορά. Ο ένας, ο Αντώνης Σαμαράς, ενδιαφερόμενος μόνον για το πώς θα αρπάξει την καρέκλα. Ο άλλος, ο Αλέξης Τσίπρας, ενδιαφερόμενος για το πώς θα μπορέσει η χώρα να φτάσει σε ασφαλές λιμάνι. Ο Αντώνης Σαμαράς ενδιαφερόμενος μόνον για το πώς θα αρπάξει την καρέκλα. Ο Αλέξης Τσίπρας ενδιαφερόμενος για το πώς θα μπορέσει η χώρα να φτάσει σε ασφαλές λιμάνι. Αυτό και μονταρισμένο έχει πλάκα. Γιατί οι εικόνες που δημιουργούνται, ο ένας ο Τσίπρας τώρα σε ασφαλές λιμάνι, καπετάνιο στο πλοίο, όπως και να το πάρει κανείς και στην πραγματικότητα και στο μονταρισμένο που ακούσαμε, και τα δύο νομίζω έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πρωτοσέλιδα εφημερίδων, με τοποθετήσεις εκπροσώπων, με αντιπαραθέσεις άλλων εκπροσώπων, βουλευτών, για το αν θα πληρωθούν, θα τα αρπάξουν, θα λαδωθούν βουλευτές για να ψηφίσουν αυτόν τον πρόεδρο που θα ψηφίσουν, ώστε να μείνει ο Σαμαράς άλλο ένα χρόνο για να ολοκληρώσει το πολύ θετικό έργο για τις ξένες τράπεζες. Όχι για τον ελληνικό λαό. Αυτός είμαστε εμείς, ο ελληνικός λαός, και γνωρίζουμε ποιο είναι το έργο του Σαμαρά προς τον ελληνικό λαό. Σε αυτή τη συζήτηση, την πολύ έντονη, πήρε μέρος και η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, εκπρόσωπος του κόμματος τώρα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή δεν μάσησε τα λόγια της, γιατί η συγκεκριμένη βουλευτής πάντα τα λέει έξω από τα δόντια. Ένα λεπτό. Τώρα, δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε ότι κάποια στιγμή, σε χήμηνες από τώρα, σε 4-5 μήνες, θα υπάρξει μια ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν λεφτά για να ψηφίσουν κάτι. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν λεφτά για να ψηφίσουν κάτι. Ορίστε, το είπε καθαρά. Θα τα αρπάξουν. Θα πάρουν λεφτά βουλευτές. Δεν μας λένε ποιοι, δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Θα φανταστούμε από την ψηφοφορία αυτή που είναι ντεμή, όχι ότι και οι άλλοι που δεν είναι ντεμή. Γενικώς η κρίση γεννά ευκαιρίες. Όπως ξέρουμε όλοι, και για έναν βουλευτή είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη κρίση. Όχι οικονομική, η κρίση του για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί και αυτή η κρίση γεννά πάντα ευκαιρίες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Ένα ερώτημα εδώ από το Σάββα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, φίλοι κτλ. Θα ήθελα να ξαναμεταδώσετε τα ηχητικά ντοκουμέντα που βάλατε χθες με το σήμα του σταθμού της Ελεύθερης Ελλάδας, τη φωνή του Ζαχαριάδη και το σήμα της φωνής της αλήθειας. Σας ευχαριστώ. Δεν θα το κάνουμε εδώ κάθε μέρα, Ζαχαριάδης. Τα βάλαμε χθες. Θα τα ξαναμεταδώσουμε με κάποια ευκαιρία. Άλλωστε, εδώ το επιτελείο της Ελληνοφρένειας ετοιμάζει και φαντάζομαι μέχρι την 27η-28η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, θα μεταδώσουμε ένα. Μια ηχητική πανδεσία της ιστορίας της χώρας του προηγούμενου αιώνα, από τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι και το σήμερα, με ηχητικά, το ψάχνουμε πολύ καιρό, μέσα εκεί θα ενταχθούν και αυτά αλλά και άλλα που δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ, γιατί υπάρχει δουλειά από πίσω, όχι αστεία, το έχουμε ψάξει το θέμα και θα σας το παρουσιάσουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Σαν τον Δραγασάκη δεν είπε τα ονόματα, είπε όταν το ρώτησαν στη Βουλή, θα σας πούμε την κατάλληλη στιγμή. Έτσι και εμείς λοιπόν την κατάλληλη στιγμή, Ζαχαριάδη αλλά και άλλα. Ηχητικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail επικοινωνίας είναι το studio papakirialfm.gr, η διεύθυνση δηλαδή. Και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μηνυμά το αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και αφού ακούσαμε 4-5 αλήθειες μέχρι στιγμής, να ακούσουμε άλλη μία. Όλα τα κάνουμε στραβά. Είμαστε άχρηστοι. Προδότες, νοσύλλογοι, φρομεροί τίτλοι. Στραβά. Είμαστε άχρηστοι, προδότες, νοσύλλογοι, φρομεροί τίτλοι. Εγώ είμαι φανατικά υπέρ των φόρων. Μπράβο! Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. λοιπόν από όλα αυτά, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πείθει. Εδώ μας κρίνουμε το πώς συμπεριφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, χωρίς καν να έχει πάρει εξουσία. Φαντάσου, Λεωνίδα, να πάρει εξουσία, τι έχουμε να ζήσουμε. Κάποια στιγμή σε χι μήνες από τώρα, σε 4-5 μήνες, θα υπάρξει μια ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν λεφτά για να ψηφίσουν κάτι. Να με, θα μας φορτώσουν κάποιον για 5 χρόνια να υπογράψει όλα τα νέα μνημόνια, ροζ, κόκκινα, ανάλογα το χρώμα. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιος. Είναι δύσκολη απόφαση. Σε όλες τις δύσκολες αποφάσεις κάποιος αμείβεται όταν τις λαμβάνει. Ή με το αποτέλεσμα ή εκ των προτέρων. Εδώ έχουμε την εκ των προτέρων αμοιβή. Σκρέκας είναι ένας από αυτούς τους βουλευτές που θα ψηφίσουν και αυτός όπως όλοι οι υπόλοιποι. Συγχαρητήρια στο λαό των Τρικάλων που βγάζει το Σκρέκα. Μας εξηγεί εδώ με ένα ατράνταχτο επιχείρημα γιατί δεν πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα στα μισά της τετραετίας. Επίσης, το κάθε κόμμα εκλέγεται και κάθε κυβέρνηση αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας για 4 χρόνια. Φανταστείτε να είχαμε κάθε 2 χρόνια ή κάθε 1 χρόνο εκλογές. Για ποιο λόγο, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Yeah. Γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο όταν αναλαμβάνει μια κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση τετραετίας. Εκλέγουμε στο νομό Τρικάλων. Θα σας πω το εξής. Όταν καλλιεργείς και όταν σπέρνεις καλαμπόκι, άμα το καλαμπόκι το θερήσεις τη στιγμή που βλαστήσει, δεν θα πάει καθόλου καρπό. Δεν κάνει ούτε για τα ζώα. Το να συγκρίνεις τα καλαμπόκια για τη δημοκρατία δεν είναι επιτυχημένο παράδειγμα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το φυτό, το καλαμπόκι, θα πρέπει να βλαστήσει και να βγάλει καρπό, να ολοκληρώσει όλη την διαδικασία για να πάρεις αυτό που πρέπει να πάρεις. Η οικονομία μας θα αναβαπτιστεί, θα αναβαθμιστεί. Μόλις μπούμε για καλά σε αναπτυξιακή. Όχι, κόψε το Σαμαρά. Θα μείνει μόνο Σκρέκας, θα τον ξαναβάλουμε το Σαμαρά. Ακούσε, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είπε ο βουλευτής, ο εκλεγμένος από το λαό των Τρικάλων. Έκανε μια σύγκριση της δημοκρατίας, του τρόπου λειτουργίας της δημοκρατίας, με το πώς φυτρώνει ή μεγαλώνει το καλαμπόκι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θυμόσαστε παλιότερα και ένα σκάνδαλο με το καλαμπόκι. Έτσι λοιπόν, επειδή το καλαμπόκι πρέπει να έρθει κάποιος χρόνος για να οριμάσει, θα περιμένουμε κι εμείς να φυτρώσει, να μεγαλώσει η κυβέρνηση Σαμαρά, την οποία ο βουλευτής της την παρομοιάζει με το καλαμπόκι. Μην ξεχνάμε ποτέ τι παρομοιώσεις και τι επιχειρήματα διαλέγει κάποιος εγκέφαλος για να πει σε αυτόν που βρίσκεται απέναντί του. Αυτό που μπήκε μετά το Σκρέκα ήταν ο Σαμαράς, βεβαίως η γνώριμη φωνή του αγαπημένου μας Πρωθυπουργού. Είναι ένα μάζεμα από τη Βουλή, από την προχθεσινή διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης με Σαρδάμ. Και καταλάβαμε βλέποντάς το χθες, γιατί το βάλαμε και στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, ότι κάνει Σαρδάμ, ενώ δεν έκανε. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, όπως είχε πάρει και ο Γιώργος πριν πάει εκεί που πήγε. Το μόνο που του απομένει είναι να πάει και στο Χάρβαρντ. Η οικονομία μας θα αναβαπτιστεί, θα αναβαθμιστεί. Μόλις μπούμε για καλά σε αναπτυξιακή τροχιά, την ανοριμότητα και. Μην κάνουν όνειρα λοιπόν. Όχι τέτοιες ώρες να απομονόμαστε, να έχουμε βγει στις εκλογές, στις αγορές. Αυτό το τελευταίο Σαρδάμ ήταν και το καλύτερο. Αντί να πει τη λέξη αγορές, που τη λέμε όλοι και έχουμε μάθει με αυτές, ό,τι έχει στο νου του και η γλώσσα η λανθάνουσα, έβγαλε αυτό που έχει πραγματικά στο μυαλό του, τις εκλογές αντί για τις αγορές. Ναι, τον κύριο Αποστόλη. Εγώ. Γεια σας. Σας παίρνω για μια αγγελία που έχετε βάλει. Τι αγγελία? Για ένα Γιάρης, αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι Γιάρης. Αυτό που λέει Γιάρης, να μη θέλει γιάντα. Έχει τραγουδάκια μέσα, έχει κασετόφωνο. Εντάξει, ήταν κρύο το αστείο. Οκ, πείτε μου παρακάτω. Ακούτε, καλέ. Δεν ήταν τόσο κακό το αστείο. Έλεος, έχω πει χειρότερο. Απόστολε! Έλα! Τι κάνεις? Καλώς τώρα, πού είσαι? Για βοηθάμε, γιατί εσύ και για επαγγελματικούς λόγους πρέπει να επέσεις χθες κάποια τέτοια. Ένα καλεσμένο είχε χθες ο Ενικός. Γιατί ρωτάω τον αδερφό μου, μάλλον κάτι είχε φάει και είχε αϊπνίες, και του λέω ποιον είχε καλεσμένο και μου λέει ένα σύγχρονο, λέει, κοσμοπολίτη, ευρωπαϊστή, φιλελεύθερο κεντροαριστερό επαναστάτη. Είχε έναν καλεσμένο, όπως παραγγέλνει στην ταβέρνα. Που λες, μην πάρουμε μερίδες, να πάρουμε μια ποικιλία για τη μέση. Α. Ένα πιάτο έρχεται. Μούλτι, όπλο. Μούλτι

λοιπόν από όλα αυτά, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πείθει. Να και η βούλτευση έχει πιστεί, δεν ήθελε και πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε σε αυτά τα κλιμάκια είναι πολύ εύκολο να πιστεί κάποιος από διάφορους λόγους, αφορμές και καταστάσεις. Η βούλτευση, αυτοί όλοι με όμικρον γιώτα, κάνουν διάφορα και όταν μιλάνε προς εμάς χρησιμοποιούν το πρώτο πληθυντικό, το εμείς. Το που έχω να πω είναι ότι εμείς πιστεύουμε αυτό που έχουμε πει εμείς. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι. Και εμείς πιστεύουμε αυτό που έχουμε πει εμείς. Ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Όποτε το κάνει ο Σωρίς και πάει. Όλα εμείς μαζεύονται για να γίνει το συλλογικό εμείς. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, έχει έρθει ώρα να ακούσουμε λίγο Πάγκαλο, ζητάμε εκ των προτέρων και πάλι συγγνώμη. Κάτι πολύ μετρημένο, προσεγμένο, έτσι όπως μιλάει ο Θόδωρος Πάγκαλος με τον μετριοπαθή λόγο του, πάλι όμως ως θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν σκοτώσανε? Δεν σχολιάζει. Η Μαφίνη ήταν μια τράπεζα όπου το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ έκαψε τρεις ανθρώπους. Τρεις αναρχικοί που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Όχι, κάησαν τρεις υπάλληλοι, ενώ ένα μπλοκ εκατοντάδων ανθρώπων μπροστά στην πόρτα της τράπεζας φώναζε «Έτσι πεθαίνουν οι απεργοσπάστες». Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ αυτή που φωνάζανε. Τι ήτανε? Δεν ξέρουμε, γιατί τους πιάσανε. Γιατί είχαν σημαίσει του ΣΥΡΙΖΑ από Βίτσιο. Τους σκοτώσανε βεβαίως, δεν τους αφήσανε να βγουν έξω. Δεν τους αφήσανε να βγουν έξω και φωνάζανε και εμποδίσανε τις πυροσβεστικές αντλίες να πάνε εκεί πέρα. Μια μετρημένη άποψη για τα γεγονότα της Μαρφή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε τους ανθρώπους και ήταν απ' έξω και καίει γιατί οι κομμουνιστές φάζουν και δεν γίνεται αλλιώς. Όλα αυτά από τον Θόδωρο Πάγκαλο, πολύ χρήσιμα στον πολιτικό διάλογο που έχει αναπτυχθεί και προχωράει προς τις εκλογές μαζί με το ημερολόγιο και ο πολιτικός διάλογος. Ο Ταμήλος, ο γνωστός βουλευτής που όλοι έχουμε αγαπήσει για πολλούς λόγους, και αυτός από τα Τρίκαλα, μετά το Σοκράκα. Ο Ταμήλος λέει τι ακριβώς θα κάνει, μάλλον αναπτύσσει και περιγράφει το πολιτικό του κριτήριο. Κύριε Ταμήλος, μεταξύ σοβαρό και αστείο, όλοι σε ρωτούν αν είσαι διατεθειμένος να ψηφίσεις, να μην ψηφίσεις και μάλιστα σου προτείνουν και για κάποιο όνομα. Εγώ έχω δεσμευτεί ότι αν είναι ο Κουβέλης πρόεδρος, εγώ θα τον ψηφίσω γιατί είναι από τα Τρίκαλα. Και ο Κουβέλης λοιπόν από τα Τρίκαλα, μετά τον Ταμήλο και το Σκρέκα. Εδώ βρίσκεται και η κυρία Λαμουντίν Κλούνεϊ, η σύζυγος του Κλούνεϊ. Είναι δεύτερη, αν όχι πρώτη, το πολύ τρίτη είδηση στα κανάλια, γιατί δεν είναι το θέμα αν τα μέσα ενημέρωση λένε ψέματα. Το μεγαλύτερο μαγείρεμα γίνεται στην επιλογή των θεμάτων και στην ιεράρχηση των ειδήσεων. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το αν σου λέει κάποιος ψέμα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Η κυρία Λαμουντίν είναι εδώ. Σήμερα είχε δύο πολύ σοβαρές συναντήσεις. Με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν η πρώτη. Και με την Ελένη Λουκά η δεύτερη. Ιεραρχικά ήταν πρώτα με την Ελένη Λουκά έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια, η οποία εξεσαλώσει αυτές τις μέρες, συνέχεια εκεί είναι. Και η δεύτερη με τον Αντώνη Σαμαρά. Η Λαμουντίν πήρε μια γεύση από το τι σημαίνει Ελλάδα, συνολική νομίζω, αφού είδε τον πρώτο και τον λίγο πιο κάτω πολίτη αυτής της χώρας. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στην ώρα να ακούσουμε το λαό. Το τρίτο μέρος, δεν χωράει ο Ταμήλος, θα παίξουμε το λαό, έχουμε φτάσει προς το, είχα μάλλον ένα Ταμήλο, αλλά δεν πειράζει, μίλησα εγώ, θα τον μεταδώσουμε αύριο μεθαύριο. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Ακριβοπούλου, γεια σας. Καλά μωρή χαμούρα, μισό τριβή. Αυτά είπα εγώ και έχω αλέσει και τα άκουσε όλος ο κόσμος. Εγώ είπα να παραχωρούσανε, να πουλάγανε εσύ στα ταμεία τα ασφαλιστικά, να πουλάγανε τον ΟΠΑΠ. Και τι άλλο σου είχα πει? Να πουλάγανε τον ΟΠΑΠ, ρε μαλάκα, όχι να τα πουλάγανε σκέτα, να τα δίνανε στα ασφαλιστικά ταμεία να είχαν κέρδη. Α, δεν το είπες καθαρά τότε. Και τα διόδια. Εντάξει, το λέω τώρα. Το δέχομαι. Δέχομαι τη διόρθωση. Ας τα λύσεις καλύτερα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι φ*** μου στη μεριά σας. Τι μπάτησες κουφάλα, γεια. Όπω, μου κάνεις μεγάλη κασκαρίκα. Πεντάχρονε. Έλα, γεια. Τι είπε ρε ο Σταύρος εχθές, ρε. Και τι δεν είπε, όλα τα είπε. Όπω πρώτα πρόσεξε να είπε καταρχήν ότι δεν χρειάζεται να ανέβουν τα μεροκάματα. Δηλαδή τα κοριτσάκια που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ με 250 ευρώ μπορούν να ζήσουν. Καλά, παιδί μου, χτυπάει τρόφιμα στο ταμείο. Σιγά τη δουλειά, θέλει καμιά εξειδίκευση να το πληρώσουμε κιόλα. Μπράβο, λοιπόν, ακούσουν οι γονεί του και οι συγγενεί του. Δεύτερον, είπε ότι δεν θα κάνουμε εξεταστική, λέει, για το πώ στάθαμε στο μνημόνιο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τρίτον, είπε ότι ο Σιμίτη ήταν καλό άνθρωπο, οι δίπλα του κλέβανε. Ο Σιμίτη δεν ήξερε τι γίνεται. Τι να πει κι αυτό, να τιμήσει τι φωτογραφίε που έβγαζε κάποτε. Ναι, αγκαλιά με το Σιμίτη ή το Γιώργο, αντίστοιχα. Μπράβο, τρει λόγοι για να ψηφίσουν όλοι το Θεοδωράκι. Μπράβο, παιδιά, ψηφίστε τον. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα, αγαπή. Κάτσε, γιατί τώρα παίζεις κάτι ωραίο. Θύμιος, ο Θύμιος και θέλω. Ζαχαριάδη παίζει, έλα, κομμουνιστικά τέτοια, έλα. Λοιπόν, άκουμε, σου πω. Πρώτον, ξέρεις ποια είναι η βούλτευση των ανεξαρτήτων. Ποια? Η κουντουράκια, ψάξει να δεις. Φέρουν τα δεν είναι τόσο καλή, συγγνώμη, δεν ισοπεδώνουμε όλα. Τρόπο, αλλά δεν καλή είναι την κουντουρά, αλλά όχι τώρα, τη βάζει την πρώτη Βασίλισσα. Ακούω τώρα σηκώ με τη φωνή του Ζαχαριάδη. Και, σου σηκώθηκε η τρίχα? Βρίσκω ότι να ξυρίζεσαι, συχαμένες όλες. Έλα, τόσο λαϊκή, τόσο άμεση. Και αναρωτιέμαι γιατί σήμερα το ΚΚΕ χρησιμοποιεί μόνο ξύλινο λόγο. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ο Ζαχαριάδης. Αποστολέ, παρακολουθώ, τους έφυξε τόσο πολύ που είπε ότι τα πιάνουν οι πολιτικοί. Καλά για νέο το έχουνε. Ο Ανδρέος δεν δανείστηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για ντροπή τώρα, σταμάτα τώρα, προσβάλλουμε τους θεσμούς. Δεν τα ανέχουμε αυτά. Από κυβερνάνε επιχειρηματίες, αυτοί είναι αντρίκελα όλοι τους. Έλα, Ετολή. Έλα. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Βορύδης με το τσεκούρι που είχε, με τις υπογραφές που είχε βάλει μέχρι τώρα με στα μνημόνια, με τον Έσε όλα, τραγουδάει το τραγουδάκι Μπανιέρα Ρώσα, όχι Πατιέρα Ρώσα. Καλό. Φίλε, αυτό με το σκουλέτι δεν μπορώ να το δεχτώ. Μην το δεχτείς. Προχώρα τη ζωή σου χωρίς να το έχεις δεχτεί. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν μπορώ. Αψέντη. Αψέντη. Ναι, ναι. Ότι θα υπάρχει Έλληνας βουλευτής, ο οποίος ένας επιχειρηματίας θα τον χρηματίσει ή επιχειρηματίας του εξωτερικού για να προωθήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα, φίλε. Και να μην γίνεται τώρα. Ναι, και νομίζω ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει Έλληνας βουλευτής αυτό το πράγμα. Πείστε επιτέλους, διότι ο Σαμαράς και η δικαιοσύνη πέσαν από τα σύννεφα σήμερα, φίλε. Είχε πτώσει. Μαγκίες, δεν το κατάλαβα. Αυτά οι Έλληνες βουλευτές δεν τα κάνουν, να πείτε στον σκουλέτη. Δεν τα κάνουν ποτέ. Έχει αποδειχτεί ιστορικά. Εσύ είσαι Αποστολή. Εγώ είμαι καλέ. Έλα καλέ. Ποια είσαι? Επιτέλους καλέ, σε έπιασα καλέ. Ποια είσαι? Τι πια είμαι, πού με ξέρεις? Ξέρω εγώ, εσύ που με ξέρεις. Εχθές σχολιάζω μία φίλη μου. Μα τέτοια ετοιμολογία, ρε παιδί μου, απόρρισα. Πόσο ετοιμόλογος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ό,τι σου λένε αμέσως απαντήσεις. Πού να δεις και κολομέρια. Ποιο? Το αριστερό. Το άλλο είναι λίγο πιο πεσμένο. Όλα τα κάνουμε στραβά. Είμαστε άχρηστοι. Προδότες, νοσύλλογοι. Φρομεροί τύποι. Εγώ είμαι φανατικά υπέρ των φόρων. Μπράβο! Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πείθη. Το πώς συμπεριφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, χωρίς καν να έχει πάρει εξουσία. Φαντάσου, Λεωνίδα, να πάρει εξουσία, τι έχουμε να ζήσουμε.